Lekker gesmeerd. Eru Prestige Borrelkazen. Zeg je vliegtickets? Dan zeg je... Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Goed zicht en gegarandeerd koeler. Ook voor een airco-check ga je naar James. Plan direct je afspraak in op jamesautoservice.nl. James Autoservice. Vertrouwd op weg. Vliegtickets.nl. Vertrouwd sinds 1999. Het verhaal van het nieuwe Quickwash wasmiddel van Robijn is het verhaal van een beertje dat de snelste ter wereld wilde zijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Probeer nu het nieuwe Quickwash van Robijn. Speciaal ontwikkeld voor korte wasjes. Vrijdag 4 september. Het strand van Scheveningen. Live on the beach. Beachstad. Het grootste strandconcert van Nederland. Met Direct. Anouk. En Sauvieux. Samen op het strand. Mis dit niet. Tickets en info via liveonthebeach.nl. ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice kun je hem altijd in de buurt inleveren, dankzij de ruim 50 inleverlocaties. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan. Nu bij Quantum, alles voor je tuin. Zoals tuinstoel Webbing van 75 voor 55 euro. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum. De Lidl-deals zijn er weer. Je krijgt dus nu nog meer Lidl voor je geld. Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Ongezouten, ongebrande cashewnoten. 200 gram voor 1,99. En ook met Lidl Plus ribbelchips per zak voor 99 cent. Lidl, je verdient het. Deze week in de bonus. Alle Vivera 1% gratis. Alle Koninex Tan en Lycum Key, 2+1 gratis. Alle Starbucks-capsules voor Nespresso 10 stuks, 3+2 gratis. En alle Amerk diepvriesmaaltijden, 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. En we gaan nog even door met een topaanbieding. Nu extra goedkoop met Lidl Plus. Pitloze druiven. Een bak van 500 gram voor maar 1,19. Lidl, je verdient het. Bij Albert Heijn spaar je nu voor de unieke collectie van Brabantia. Al vanaf 99 cent met volle spaarkaart. Bekijk alle items voor thuis en onderweg in onze winkels. 538 Nieuws. 6 uur. Goedenavond, ik ben Eva Vloon. Het kabinet vindt het nog te vroeg om de accijns op diesel naar beneden te halen. De dieselprijs is sinds de oorlog in het Midden-Oosten omhoog geschoten, maar volgens minister Heijnen is het nog niet te zeggen wat er op de langere termijn gebeurt. Ja, en ook gas dreigt peperduur te worden door die oorlog in het Midden-Oosten, en daarom overwegen steeds meer mensen een warmtepomp. Er zijn nu 10-15% meer aanvragen, terwijl de vraag in de lente normaal juist altijd daalt. De hoge gasprijzen hebben trouwens niet of nauwelijks invloed op de vraag naar zonnepanelen. Er is een kleine kans dat ook Nederlandse militairen slachtoffer worden van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt premier Jette. Frankrijk heeft assistentie gevraagd van een Nederlands marineschip op de Middellandse Zee. En ons kabinet kijkt nu of dat veilig genoeg is voor de Nederlandse militairen. En de VVD in Heerlen zit in de maag met een kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen, zegt de regionale omroep. Hij was politiechef, maar werd op non-actief gezet vanwege seksistische opmerkingen. En hij zou ook stiekem rondgeneusd hebben in de politiesystemen. Hij kan niet meer van de lijst af, maar hij komt ook niet in de raad, belooft de VVD alvast. Ik heb het weer nog voor je. Het koelt af tot een graad of 3. En vannacht en morgenochtend kan het dan ook nog een beetje mistig zijn. In de loop van de dag wordt het morgen wel weer zonnig. En dan is het maximaal 18 graden. En tot zover het 538 Nieuws. Dan het verkeer. De 3 grootste vertragingen. Eentje vind je op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag bij het Ringvaartaquaduct. 26 minuten. En op de A7 tussen Groningen en Heerenveen. Dat is bij Drachten Centrum 18 minuten. A37 tussen knooppunt Holsloot en Meppen. Voor de grens met Duitsland 16 minuten. En de flitsers die heeft Dylan. Het zijn er 6 op dit moment. En we beginnen op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij 94.3. Op diezelfde A2 tussen Echt en Maastricht bij 251.9. En op de A7 tussen Dracht en Heerenveen bij 155.2. A12 dan, Zoetermeer-Gouda, 19.4. De andere kant op de A12 tussen Gouda en Zoetermeer, ter hoogte van Zevenhuizen bij 21.0. En de laatste voor nu op de A27 tussen Almere en Hilversum bij 107.7. My name is Sherlock Holmes. It's an unusual name. Young Sherlock, een nieuwe serie van Guy Ritchie. What game are we playing today? Ontdek de oorsprong. Stephen, those days are surely behind me. Van het iconische meesterbrein. There has been a break-in. Astounding. You should be a detective. Met Hero Fine Stephen, Donald Finn en Colin Firth. If you start wearing a hat like that, I will no longer be friends with you. Young Sherlock, een nieuwe serie. Kijk nu alleen op Prime Video. De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Zoveel money! Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amstel 0.0. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met de jacht op 100.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Bas en Dylan. Zo, kijk eens even op dat klokje. Ja, daar staat in koeien letters maar één ding. Weekend! 5 minuten over 6, gloednieuwe vrijdagavondshow. We komen live vanuit de 538 Kroeg. Ja, dat is iedere eerste vrijdag van de maand. En is het Vriendenvrijdag. Maak je zometeen ook nog kans, ja, op het uitverkochte feest van het jaar. Vrienden van Amstel Live. En dat betekent dat we ook een kroeg vol hebben met publiek. Ja, super. Ja, we trappen deze vrijdagavond af met Chris Deluxe. En het recept van Chris is eigenlijk altijd hetzelfde. Je kan Chris alle verzoeken vragen ter wereld. En Chris, ja, weet eigenlijk alles om aan elkaar te mixen. Nou, zeker weten. Chris, heb jij zelf van een drankje? Zeg maar, je staat achter de bar, maar... Misschien van een fantaatje, dus ik heb compleet. Oh, oké. Okay. Ja, goed. Je moet ook nog concentreren natuurlijk. Zo is het ook nog. Nou ja, je kan een verzoekje insturen via de 538-app. Doe dat eventjes. Een spraakmemo hebben we dan het liefst. Vinden we leuk, want dan kunnen we het even laten horen. En Amber, die trapt hem af. Hey, goedenavond, Chrissy. Ik zou graag One Republic met Sunshine willen horen, want het is zo lekker weer. Ja. De 538 Weekendmix. Chris Deluxe. Running through the strange lights, chasing all them green lights, throwing up the shade for a little bit of sunshine. Hit me with them good vibes, pictures on my phone lights. Everything is so fine, little bit of sunshine. Yeah. Crazy lately, I'm confirming, trying to rob myself of something. You just trying to get a word and life is not fair. I've been working on my tunnel vision, trying to get a new prescription. Taking swings and even missing, but I don't care. Het zonnetje gaat schijnen, iedereen is blij. Het fik stijgt weer naar 30, ik krijg weer zo'n gevoel. Trek mijn slippers aan en pak dan weer mijn stoel. Bekijk mijn telefoon, de appies gaan weer rond. Krijg meteen al zin, dit is toch niet gezond. We gaan het weer beleven, mijn fiets tussen de rij. Handel, kom mijn nek, iedereen is er weer bij. Take your time to trust in me, and you will find. Het is de vrijdagavondshow live vanuit de 538 Kroeg. Het is Vriendenvrijdag. Zometeen maak je nog kans op tickets voor de vrienden van Amstel Live. En we hebben hoog bezoek vanavond. Zeker, Wilfred Gené is hier. Die komt een uurtje langs. Dat is sowieso al gezellig. Maar hij gaat zijn nieuwe single Blij Gelovig ook nog ten gehore brengen. En als Wilfred gaat zingen, dan weet je zeker dat het hier in de kroeg gezellig wordt. Maar waar je ter wereld ook bent, eigenlijk ook. Dus dat maakt helemaal niet uit. Echt moeite om je auto recht op te houden. Ja. Je gaat echt dansen. Dat is het. Mocht je nou trouwens nog mee willen doen, hè? Voor die ticket voor de vrienden van Amstel Live met de Ken Je Vrienden quiz zometeen. Geef je snel nog eventjes op, dat doe je via 538.nl/acties. Chris de Lux, die mixt hier live het weekend voor je aan elkaar. Drop even een berichtje in de 538-app, wat wil je horen? Berichtje komt binnen van Jaro. Hoi Chris, ik zou om het weekend lekker in willen gaan. Graag Fleming met automatisch horen. Dankjewel. Hartstikke goed, dankjewel Jaro. En een appje sturen kan via de 538-app. dramatisch. Als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is de sensatie. Alle meiden zeggen damn, is die boy een relatie. Want hij danst super smooth en kijk nou wat hij doet, kom. Dit is hoe het moet. Vanavond is wat. Let's go. Make no excuses now. I'm talking here and now. I'm talking here and now. Let's go. Your time is running out. I'm talking here and now. I'm talking here and now. It's not about what you've done, it's about what you're doing. It's all about where you're going, no matter where you've been. Let's go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, I've walked away and I've closed the doors. I can't no more. Now you're turning all my nights to brighter days. And I know for once I'm holding on. This time I'm gonna dive in heart first. Thinking with my head just don't work. No, I'm gonna dive in heart first. Feel love, feel love, feel love, feel love. Friend indeed. Oh, she's a gold digger. Way over time. That digs on me. She give me money. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger. But she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Girl, yes, she cutie the bomb, met her at a beauty salon with a baby Louis Vuitton under her underarm. She said, I can tell you rock, I can tell by your charm. For us girls, you got a flock, I can tell by your charm and your arm. But I'm looking for the one, have you seen her? My psychic told me she have an ass like Serena, Trina, Gina for Lopez. Four kids, and I gotta take all they badass to show this. Okay, get your kids, but then they got their friends. I put up in the bins, they all got a bin. We all went to den, and then I had to pay. If you fucking with this girl, then you better be paid. You know why? Take too much to touch her. From what I heard, she got a baby by Buster. My best friend said she used to fuck with Usher. I don't care what none of y'all say, I still love her. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke niggas. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Now I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Get down, girl, gon' head, get down. Everybody gets high sometimes. times, you know. What else can we do when we're feeling low? So take a deep breath and let it go. You shouldn't be drowning on your own. And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you. And all the time may take us into different places, I will still be patient with you. Vanavond in het huis nog. Wilfred Gené gaat zijn nieuwe single live doen. Zeker, blijgelovig hier live in de 538 kroeg. Met vanavond, eigenlijk zometeen al, jouw kans op 4 kaarten voor het uitverkochte feest van het jaar. Vrienden van Amstel Live is natuurlijk eigenlijk in de editie van het jaar ervoor al uitverkocht voor de editie daarna. Ja. Dat is ongelooflijk. Maar hier per 5 in de maand, hè? Eén dag in de maand die kaarten te winnen. 4 stuks hebben we voor je liggen. En wil je nou meespelen, geef je op via 538.nl/acties. Een hele goede avond. Ik zat te denken aan Avicii met Hey Brother. Oh. Succes. Oh, dat is niet gek. Geef even door, Chris. Dankjewel. En verzoekjes zijn welkom in de app. First time we met, you was at the mall with your friends. I was scared to approach ya, but then you came closer, hoping you would give me a chance. Who would have ever knew that we would ever be more than friends? But railroad wife breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something off a poster. That girl is a damn, they say. That girl is a gun to my holster. And she's running through my mind all day. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na-na-na-na every day. It's like my eyeballs stuck on replay, replay. Shawty's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na-na-na-na every day. It's like my eyeballs stuck on replay, replay. Hey, brother. Know the water's sweet, but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. the talking. You know there's only one thing tonight. So come rock my body, baby. I need you till the morning. I hear my body calling. So keep that body rocking all night, baby. Oh, we can skip the talking. You know there's only one thing tonight. So won't you come rock my body? So hot, loving it, now non-stop. Another round, round, we double down, down. Bittersweet, one more shot. Let me see what you got. I want it right now, yeah. Baby, I want you so. Won't you come rock my body, body, body? Won't you come rock my body? Deluxe hoort een beetje dat het weekend begonnen is, hè? Zeker, mag ik een heel groot applaus voor Chris Deluxe! Ja! Ja! Ah, Chris, dankjewel, jongen. Wat super dat je er was. Hey, ga even naar 538.nl/acties. Doe je goed aan. Zeker, het is Vriendenvrijdag. We gaan zo meteen een vriendschap testen tijdens de Ken Je Vrienden quiz. We hebben de kandidaten zo direct 3 vragen over hun vriendschap goed beantwoord. Dan gaan ze met 4 tickets naar het stijf uitverkochte Vrienden van Amstel Live. Maar hebben ze er eentje fout, ja, dan gaat de aasgierenlijn open. Ja. En kan jij alsnog met 3 vrienden naar het feest van het jaar in Rotterdam Ahoy. Dus sowieso waard om te blijven. En het nieuws met Eva zometeen. Ja, en ik ga je vertellen wat het meest gestolen product uit de supermarkt is. Oh? Luister je dit weekend naar Radio 538? Dan kan je zomaar een ervaring rijker zijn. Oh my God. 538 presents Kensington Live. Win 2 tickets. En ga 3 december naar de Ziggo Dome. Dit weekend is Kensington Weekend. Check 538.nl. Dit is het geluid van het stroomverbruik van heel Nederland. Vermijd de piek. Ga voor de vaste, lagere daltarieven van Vattenfall Tijdprijs. Ontdek meer op vattenfall.nl/radio. Begin met een zelfgemaakt bankje. En voor je het weet, geniet je van een nieuw tuinhuis. Deze vrijdag tot en met zondag met Praxis Plus. 25% korting op tuinhout bij besteding vanaf 20 euro. Als jij begint, begint de lente. Praxis.

Ook vlees, chocola en verzorgingsproducten scoren hoog. Alcohol staat in veel andere Europese landen wel in het toplijstje, maar dat doen wij dan weer niet. Alcohol stelen. Maar ik vind koffie, dat vind ik zo'n raar product om te stelen. Ja, maar het is duur, man. Als je van die cups wil, dat is onbetaalbaar. Ja, maar dat is toch niet... Ja, oh ja, die cups, ja. Maar ik zit even te denken, de bonen waren heel duur, hè? Ja, nee, dat weet ik. Maar ik zit gewoon eventjes te imagineren hoe ik een kilo zak koffiebonen meestal. Ja, maar dat doe je dan. Nee, maar je hebt toch die samengeperste vierkante bakjes? Ja, die blokken, ja, die vragen. Die krijg je wel in je jas, hoor. Ja, we zijn nu tips aan het geven om te stelen. Dat is als je steelt, dan moet je die... Nee. Maar het lijkt ook, dat was ook in dat onderzoek... dat mensen stelen niet omdat ze trek hebben in iets dat ze niet kunnen betalen... maar ze kijken echt, wat is het allerduurst? En kan ik eventueel verpatsen? Ja, ik ben echt, zeg maar, in elk opzicht veel te laf. Kijk, als kind heb je wel eens ergens... Het is niet laf om niet te stelen, hoor, Bas. Dat weet ik, Bas, een beetje stoer zijn. Je weet, zeg maar, als je als kind... Hè, dan ben je ergens op een plek waar ze allemaal snoep hebben... en al je vrienden gaan dan snoep jatten. En dat durfde ik al niet. Zeg maar, ik durfde dat niet, maar dat is toch ook goed? Ik durfde dat ook niet, hoor. Willem deed dat wel, denk ik. Ja, jij bent zo... Snoep bij de kruidvat, weet je wel. Die hele bak perziken ging naar binnen, hoor. Terwijl mama lekker bij de Dalf stond. Maar wacht, jij hebt daar ook gewerkt. Ik heb bij de Kruidvat gewerkt ook. Ja, mocht dat dan nog daarna? Nou ja, maar bij de Kruidvat werken, dat was natuurlijk super. Want dan, ja, zeg maar, voor iedereen die wel eens naar de Kruidvat gaat... alle winkelmedewerkers van de Kruidvat... vreten snoep. Nee, denk je? Ja, 100%. Zeker als je in dat pad moet vullen... en iedereen die nu luistert en bij de Kruidvat werkt... weet precies hoe dit gaat. Zeker als je in het pad moet werken waar de snoep ligt... je loopt altijd langs en pikt er eentje. Alleen... Maar met de blote handjes erin, vind ik ook best wel vies eigenlijk. Ja, met de blote handjes erin. En denk nou niet dat de Kruidvat daar geen korte metten mee maakt. Als we erachter kwamen, was je echt je baan kwijt. Natuurlijk, ja. Ook al is het één snoepje. Maar jij vertelt dit verhaal... en ik moet toch altijd denken aan een verhaal... van een oud collega van ons... die toen de tijd net begon bij de radio... en dus nog niet zo heel veel geld verdiende. En die ging dan naar de supermarkt... En dan had hij zo'n grote Big Shopper. Met daaronder zat zo'n hard kartonnetje om die tas in vorm te houden. Ja, weet je wel. En dat kartonnetje lichtte die dan altijd op. Ja, en daar stopte die. Stopte die van die gewoon 3 of 4 van die pakken zalm. Ja, maar mensen zijn toch niet gek? Je bent echt te veel drugs aan het geven. Dat is natuurlijk helemaal plat en vacuüm gezogen. Dus je ziet helemaal dat hoogteverschil niet. En die jatten gewoon altijd als ze naar de supermarkt gingen. En gewoon zo 2 pakken zalm erbij. Ja. Want ja, als je niet veel te besteden hebt, is dat toch lekker. Dat is gewoon 24 euro bij elkaar. En nou zwemt hij door de zee. Want hij is een vis geworden. Ja, oh ja. Nee. Hij zit bij Radio 2 nu. Nee, ja, Dylan, dan hoef je niet meer te jatten. Met 538. Bas draait de plaatjes en Dylan die lacht. Klinkt zo gezellig. Hier wil je zijn. Radio Harder. Hier komt het refrein. Met Bas en Dylan. Dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Don't really wanna know if you're ever gonna let me go. de 538 kroeg. Bas en Dylan. Vincent van der Voort mee te zingen. Dat zeg jij misschien niks. Dat is een darter. Oh. Vincent van der Voort. Tu, tu, tu, du, du, du. Ja, het Vincent is, van der Voort. 538. Vrienden vrijdag. We moeten door, begrijp ik. Ja, zeker weten. Okay. Genoeg Vincent van der Voort. Ah, ja. Hey, één keer per maand is er kans om naar het volledig uitverkochte Vrienden van Amstel live te gaan. Dat is de iedere eerste vrijdag van de maand. Dan hebben wij een kroeg vol met... publiek! Ja, we gaan het nog één keer doen. De eerste vrijdag van de maand is het Vriendenvrijdag. En hebben we een kroeg vol met publiek. Ticket scoren voor de editie van 2027 kan hier. Meld je aan via 538.nl/acties. En we spelen de Ken Je Vrienden quiz. Ja, mocht je nou niet opgegeven hebben nu en denken... ja shit, ik wil wel naar de Vrienden van Amstel Live, dan kan dat. We spelen namelijk zometeen met Suzanne en Ellen. En als zij één vraag in die Ken Je Vrienden quiz fout beantwoorden... dan gaat de aasgierenlijn open. En mocht je de aasgierenlijn kennen, ja, dan hoor je gewoon zo... En dan mag je bellen, 0909-3000-538. En dan ga jij alsnog naar de Vrienden van Amsterdam. Ja, dus ik hoop dat je een beetje scherp bent. Aan de telefoon zijn Ellen en Suzanne. Hallo. Hallo. Hallo. Even voor de duidelijkheid, jullie zijn niet bij elkaar. Nee, nee. Oké, dat is wel, wel belangrijk. Ja. Suzanne speelt de quiz over Ellen. Met wie hebben we... Suzanne, zeg eens hallo. Hoi. Hoi. En Ellen, zeg jij dan eens hallo? Ja. Hoi! Oh, ja. Ze zijn er echt allebei. Ja, het zijn ook zussen, zo te horen. Ja, ja even zeg maar, hoe goed kennen jullie elkaar? Ja, onze moeders zijn bevriend vanaf dat wij klein zijn. Oh, dus het is een soort van geforceerde vriendschap vanaf de geboorte. Ja, maar 27 jaar zijn jullie vrienden... en jullie willen eigenlijk die 27 jaar vriendschap bezegelen... tijdens de Vrienden van Amstel Live 2027. Nou, dat zou heel leuk zijn. Ja, super. Nou ja, wij spelen dus met Suzanne. En Suzanne speelt de quiz over Ellen. En ja, laten we maar beginnen dan, denk ik. Let's go. Als er in de kroeg bitter garnituur langskomt, wat is dan de favoriete snack van Ellen? De Bami-schijf. Oh, de Bami-schijf is goed! Ja! Yeah! Ellen doet veel aan sport. Maar wat is haar favoriete sport om te beoefenen, Suzanne? Handballen. Handballen is goed! Nu wordt het echt spannend. Want als deze fout is, ja, dan gaat die aasgierenlijn aan. En dan betekent het dat de rest van Nederland weer kans maakt op die tickets. Ja, het is niet het minste. Ik bedoel, het is uitverkocht. Dit is de kans om er naartoe te gaan. Dus doe je uiterste best. Dit is de allerlaatste vraag. Oké. Wat is de favoriete kroeg van Ellen? Oh, nou, die is makkelijk. Het Menneke. Ja! Het Menneke is goed! Ja! Oh, jongens! Gefeliciteerd! Dank je. Ik hoop dat jullie nog meer vrienden hebben, want jullie winnen 4 tickets voor de Vrienden van Amstel Live 2027. Oh, heel leuk! Ja, en deze prijs wordt natuurlijk verzorgd door de Vrienden van Amstel Bier! Ja! Now let go of everything I ever had, 'cause I couldn't give the love you deserve. By the gun that you shouted, oh my God, it seems just, but it's what I was owed, I suppose. Take whatever we can to get the reason back. So please don't rein me in. Don't rein me in. I'm working myself up to a nice moment. All my memories of you.